U efiry Radio Swoboda. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачнем з вельмі прыемных рэчаў. На мінулым тыдні беларуская служба «Радіо Свабода» адзначала свой дзень нараджэння. Першая перадача «Радіо Свабода» выйшла ў эфір 20 траўня 1954 году. Тады яшчэ «Радіо Свабода» называлася «Радіо Вызваленне». То бок, нашай службе сёння ўжо 58 гадоў. Прыемна адзначыць, што мы атрымалі з гэтай нагоды віншаванне ад нашых слухачоў. А асабліва прыемна мне адзначыць, што некаторыя слухачы заўважылі, што на мінулым тыдні дзень нараджэння быў і ў вядучага званочкаў, і яму таксама прыслалі віншаванні. Ды яшчэ Паліне, якая нядаўна нарадзіла дачушку. Вялікі дзякуй усім. Давайце паслухаем тыя званочкі. Поздравляю всех сотрудников Радио Свободы с юбилеем. Очень прошу передать самые лучшие пожелания Галине Рудник. На одном дыхании прочла ее книгу «Птушки пролетные». У этой свободы. И всегда, всегда слушаю ее. И без нее не мыслю и жизни своей. А я уже старая пенсионерка. Чтобы вы знали, я хожу уже с ходунком по дому. На таблетках живу. И очень жаль мне, очень жаль, что я не доживу до тех светлых дней, которых мы все ждем. Ждем, ждем. Ну, как дождемся? Может, даст Бог, и дождемся. Я чего звоню? Звоню поздравить уважаемого вашего Максимюка Яна с днем рождения. Здоровья ему пожелать. Счастья. Радости, выдержки. Пусть в вашей жизни каждое мгновение наполнится надеждой и любовью. И передаю привет всем-всем работникам вашим. Такие они все умные, грамотные. И большое им спасибо, что они работают на благо нашего белорусского народа. Витаю Радио Свобода и віншую с днем нараджэння. Усім моцнага здароўя, кахання, новых творчых планаў. Толькі наперад, не здавацца ні пры якіх абставінах, можна адстойваць свае ідэі, погляды, перакананні. Свабоду люблю і слухаю кожны дзень. У мяне пад вокнамі расцвілі тюльпаны, 9 прыгожых кветачак, якія я вырасціла сама. Мне б так хацелася падарыць іх вам на свята. Як заўсёды ваша, Нина Ермолинская, город Солигорск. Хочу поздравить, Ян, через вас и пражскую редакцию с днем рождения. Я сейчас с Антосией говорил, тоже поздравил. Ну, а Полиночку тоже хочу поздравить с материнскими радостями. Веншую Полину с нараджением дочушки. Жадаем здоровья и радости. Девчинка хай будет такая ж красуня, как я ее мать. Так само веншую всех супрацовников Радио Свободы. Со свята. Жадаю найвышэйшага рэйтынга. Ну і зразумела, віншую Яна з днём народжання. Каханне вам у сям'і. Шанцаванне ва ўсім і добрага настрою. Келе багя тода б'е. І ў падарунак для ўсіх спявае самы найлепшы пявун, за якім мне давялося бегаць амаль да поўначы, каб лепш яго запісаць. Вікторія. Дзякую яшчэ раз. Ну, ведаеце, гэты салавейка, якога Вікторія падпільноўвала ажно да поўначы, каб запісаць, асабліва мяне крануў. Вось недзе ў гэтую пору іншы салавейка кожны год спявае пад маім вакном у Чэхіі. Але ў гэтым годзе я яго яшчэ не чуў. Ці то мне не пашчасціла пачуць, ці то сёлета гэты шэры п'яюн чамусьці не прыляцеў з выраю ў маю чэшскую вёску. А можа і прыляцеў, але на маёй вуліцы цягам апошняга году высеклі некаторыя дрэвы, і яму не было дзе прытуліцца, а таму ён, магчыма, знайшоў сабе іншае месца для спеваў. Паважаний я, мяркую, не варта дагаждаць вам прызнання ў любові, як гэта робяць некаторыя вашыя слухачкі. Бо як кажуць, не сатвары сябе кумірам. А вось час ад часу паспрачацца з вамі маю вялікае жаданне. Неяк я пачала аналізаваць званкі да вас, у большасць свае, і прыйшла да высновы. Вашыя цэнзары не горшыя за Лукашэнкавы. На жаль я, вы не разумееце, што большасць званочнікаў кажуць вам тое, што набалела. І нам важна не толькі каментарыі вашы разумнага чалавека, але і тая атмасфера, якая пануе ў гэтыя паўгадзіны, а не некія там віртуальныя эфірныя каханні. Аддалі б лепш гэтыя мінуты і мае ў тым ліку Зянону Пазняку. Вельмі не хапае на радіо яго стаўлення да розных праблем. Няхай бы разварушыў гэтае стаячае балота. Вось бы нехта пішаў ад злобы. І яшчэ, я ведаю, як цяжка падабраць нужныя словы, калі цябе разрываюць пачуцці. Але трэба знаходзіць такія, каб сэнс слоў не быў агідным. Насамрэч, як тут не ўдушыць сябе жаданне смачна выразіцца наконт рашэння міжнароднай амністыі аб адказе прызнаць Сергея Каваленку вязнем сумлення? Або варта было Лукашэнку подметусіцца ў Маскве, як федэрацыя хакею усхваліла правядзенне чэмпіяната свету ў Мінску? Напрыканцы хачу паўтарыць яны вашыя цудоўныя словы, якія мусяць быць як бальзам для катаванай душы. Нехай нам усім шчасціць. Татьяна, Мінск. Татьяна, я 100% з вамі пагаджаюся, што ў званочка значэнне маюць перш за ўсё тэлефанаванні, дзе людзі гавораць пра набалелае. Ну і яшчэ асаблівая атмасфера, якая ствараецца паміж удзельнікамі праграмы на працягу гэтай няпоўнай паўгадзіны. Гэта праўда. Цяжка знайсці прыклад іншай такой праграмы ў беларускім эфіры, дзе людзі могуць паразважаць і пра палітыку, і пра тое, што не хапае грошай, каб пражыць, і яшчэ прызнацца ў эфірным ці віртуальным каханні. Ды яшчэ да ўсяго да гэтага могуць паслухаць спеву беларускага салаўя. Гэтае якраз мы ўсе разам з вамі дасягнулі. Мы ў змозе стварыць такую атмасферу, каб такое рознае ў нашым жыцці неяк улягалася ў адной перадачы. Я наўмысна не хачу, каб мы да гэтай размовы ўключалі палітыкаў. Палітыкі маюць шмат іншых нагодаў, дзе могуць сказаць свае важкія словы, у тым ліку і на нашым радіо. Тут ужо прабачце мне. Я прытрымліваюся прынцыпу, што ў званочках мы павінны гаварыць пра тое, што мы думаем пра палітыкаў, а не наадварот. А таму ні Зянон Пазняк, ні Андрэй Саннікаў, ні Аляксандр Лукашэнка ў нас не гучаць. У нас гучаць тыя, хто нам звоніць на аўтаадказнік. А яны, палітыкі, ніколі нам не звоняць. Зразумела, тое, што весці званочкі даверылі якраз мне, не ідэальнае вырашэнне. Шмат хто, пэўна, рабіў бы гэта лепш. Але, дзеля свайго апраўдання, я скажу, што магло б быць і горш. І пра гэта нам не трэба ніколі забывацца. Паслухайце, што было б, калі б званочкі даверылі вось гэтаму нашаму вернаму слухачу і званочніку. Хоць нарышанскі селянін, заслухаўшы вашы апошнія званочкі, якая бязглуздзіца і пустазвоніца. Напрыклад, звоніць: «Лукашэнка прыватызаваў пабэду». Нарышанскі селянін ведае. На прыкладзе Амерыкі я вам прывяду. Прыклад, калі моладзь Амерыкі нават не ведае і адказвае на пытанне, што гэта не Гітлер напаў на Савецкі Саюз, а Савецкі Саюз напаў на Гітлера. Іх мноства на вуліцах апытанняў гэтай Амерыкі. І не Савецкі Саюз перамогу забяспечыў, а я зразумею, быў ленд-ліз там. Вы не вешаеце вусу нарышанскаму селяніну на сваімі пытаннямі, якімі нарышанскі селянін очень многа ведае, больше ваша Яна Максімюка, які там 34 языкі вывучае цяпер. Мне хватает 4, то так само, как ведать. Как я отказывал этим слухачам через звоночки, яны бы хутко заткнулись своими телефонованиями. Я им отказывал так, як потребно отказывать на такие питания, какие звучат на ваших звоночках. Вось як яно могло б быть. Вам бы отказывали тое, что треба отказывать, а не тое, что человеку подумалося. Або інакш, вы павінны былі б думаць тое, што вам трэба думаць, а не тое, што вам прыйдзе ў галаву. Так лічыць наш чатырохмоўны слухач з Натнарачы. Дарэчы, ужо даўжэйшы час нам не званіла Ларыса. Ці то зраклася яна нас, ці то, можа, захварэла. Спадарыня Ларыса, калі чуеце нас, Адгукніцеся і пазваніце. Няўжо ў вас няма тэмаў, якімі можна падзяліцца з іншымі? А то ўжо абрыдла слухаць адны нараканні нарачанскага селяніна. А цікава, што нарачанскі селянін, калі б ён вёў званочкі, рабіў бы з такімі тэлефанаваннямі? Вы не радіо свабоды, а немецкія атродзі, фашысты астаўшыся, мусарок. Вы нічого не робіце, фашысты, толькі жжаце і серыце на эту Беларусь, гады. Не нравіцца вам, убірайце вон. Почему, когда што случаецца? Так вы, гады, тогда к міліцыі обращаецесь. Тогда нет мусарков, гады мы паршывыя, сволочы. Вот так, атродзі немецкія, убійцы. Ну вось, усе чулі. Але мне хацелася б запытацца ў Таціяны перш за ўсё. Таціяна, як вы думаеце, а гэтая наша слухачка гаварыла пра набалела ёй ці проста так? Я разумею, што атмасфера ад яе тэлефанавання засталася не зусім чыстая, але чаму яна нам пазваніла? З патрэбы сваёй душы ці не? Як думаеце? Еўропа зноў нам зрабіла свінства ці, можа, добрую паслугу? Тэлефануе вам Николай, Гарадзенская вобласць. Мусіць, Еўросаюз атрымаў спартовы вялікі хабар ад прэзідэнта Беларусі через пастаўных ліц. Таму што як разумець такія дзеянні, калі чалавека забіваюць, збіваюць, садзяць ні за што ў тюрмы, сядзяць у тюрмах, і ўсё равно тыя спартовцы, гэта амаральныя грамадзяне Еўропы і ўсяго міра, калі прыедуць сюды выступаць на чэмпіянат міру па хакею. Ну, это я считаю, что это аморальная полностью люди. Дякую за увагу. Яшчэ адзін званочак на хакейную тэму, які тлумачыць, чаму няма поспехаў у беларускай хакейнай каманды. В стране, где невозможно свободно купить собаке свиную ногу, никогда не будет успехов ни в футболе, ни в хоккее. Менское метро. Новая книга библиотеки свободы. Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду? Журналіст свободы Олег Груздзіловіч быў спецкорэспандэнтам на працэсе Канавалова і Кавалёва. Кожны дзень чытайце урывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Давайце цяпер адкажам на некаторыя пытанні ад слухачоў. Я звертаюся персонально до Яна Максимюка. Поважаный Ян, амаль месяц я потелефоновал вам и попросил, каб вы доведаліся, ці атрымалі в часопісе, беластоцким часопісе, який называется часопіс, мой артикул «Лыжка дзёгцю». Это я адрасаваў яго вашаму брату, які з'яўляецца адказным сакратаром. Вы з'яўляецеся корэспандэнтам гэтага часопіса. Артыкул я паслаў шмат месяцев тому, где-то месяцев три тому назад. Я, однако, ни слуху, ни духу, как говорится. Прошу поведомить мне. Мой адрес вы ведаете. Михаил Петрович Минска. Прабачце, з гэтым пытаннем лепш звяртацца ў рэдакцыю часопісу. Я, хоць і значуся там карэспандэнтам, то ніякага ўплыву на працу рэдакцыі не маю. А мой брат быў сакратаром рэдакцыі да канца мінулага году. Зараз там іншы сакратар. Са сваёй журналісцкай практыкі магу вам сказаць вось што. Калі рэдакцыя не апублікавала вашага матэрыялу і не азвалася да вас да гэтага часу, гэта хутчэй за ўсё значыць, што яна не прыняла вашага матэрыялу ў друк. Яны там пішуць на апошняй старонцы часопіса. Звярніце ўвагу, што матэрыялы, якіх яны не замаўлялі, яны не вяртаюць аўтарам і не абавязаны ім адказваць. Так яно дзейнічае ў той сістэме. У беластоцкім часопісе працуюць усяго дзве асобы – рэдактар і сакратар. Ніякіх іншых штатных працаўнікоў там няма, а таму яны наогул не маюць часу адказваць на ўсе лісты і прапановы. Вы ўжо ім выбачайце. Добрый день, поважаемая свобода, это Александр Анатольевич Яцкевич. У меня питание одно. Мне тут уже так глушить мой гэты несчастный примач, что ничего не, да, навод не ведаю. Чи тримали вы мою кружалку? Я высылал по двух адресах. Ну, вам вашу, а у другое место другую. Там отримали, а вот вы отримали або не. Так, спадар Яцкевич, мы отримали от вас и лист, и кружалку. Дзякуем. Кружэлку слухае наша Антося ў менскім бюро. А ліст яна мне адсканавала і пераслала. І я прачытаў яго ў празе. Добрый вечар, свабода. Выказваю вам сваю падзяку за тое, што вы урэшце рэшт далі ў эфір маё запрашэнне на суд мінскі гарадскі, які адбыўся 17 числа, учора гэта значыць. Все ж таки одна слухачка откликнулась, поведомила другой, якая изъявилась, хоть с позднением, але мы познайомились и домовились об присутности. И до речи скажу, что фактично я вчерашний суд выиграл у Генеральной прокуратуры, потому что был отменен присуд суда Центрального района и справа накирована на новый разгляд. Тому это хоть и невеличка, але все ж перемога. Ну дык добра, што нехта адгукнуўся. Званочкі, як відаць, спрыяюць сустрэчам людзей, якія без іх і ніколі не сустрэліся б. Штотыднёвы дайджэст тэлефанавання на свабоду. Палітычныя і іншыя тэмы дня, як іх бачаць слухачы і аўтары званочкаў. Дзецкі доктар із Віцебска Ігар Паснов. Недавно, з 12 мая, в центре города, аккурат напротив амфитеатра, возле бизнес-центра Марка Сити, девушка провалилась под землю, в большую яму угодила. В момент на руках у нее была клетка с двумя собаками. Это было волонтер общества защиты животных. Отмечу, что было это прямо на остановке возле в самом центре города на улице Ленина. Образовалась огромная яма, куда и уходила волонтер. Это уже не первый раз, когда в самом центре города, на самой центральной улице, земля уходит под землю. Именно так, на мой взгляд, природа протестует против волонтаризма наших витебских властей, которые затеяли огромную стройку, подземный переход, который не выдерживает всякой критики. А в это время практически остановлен ремонт инфекционной больницы, где по-прежнему продолжают мучиться и страдать больные. Громадяне Беларуси, свободной Беларуси, об этом даже Лукашенко говорил. Да пусть я хочу обратиться к вам. Это Андрей из Солигорска. Сегодня пусть на каждом шагу все говорят, подали заявку, нам не разрешают ни шествия, ни митингов, ни сборов, ни собраний. До этого не треба. У нас свободная республика. У нас есть конституция, которая гарантует нам гэтае право. И что самое главное в республике? В республике самое главное это конституция. На первом месте. И никто не имеет права посягнуть на нее. На втором месте идет президент. Кто такой президент? Президент это сторож на конституции. Он давал клятву он давал клятву народу, что не порушить это и конституцию. И никто не имеет права ни через референдум, ни через что под себе делать из конституции поджопную подушку. Японские власти отключили последнюю 50-ю атомную станцию по требованию своего народа. А белорусский народ по требованию своих властей строит атомную станцию под номером 1, а потом и номером 2, чтобы в случае аварии обеспечить радиацией самих себя и Евросоюз с ихней демократией. С уважением, чернобылец-мутант. Я не знаю, кто из оппозиции завербован белорусским КГБ, но то, что министр Литвы, Лоски Дмитрий и Павла, сработали на Лукашенко, это однозначно. Ему только и останется разбить их речи на цитаты и пугать и без того нерешительное белорусское общество. И на этом же основании еще более жестко действует против каких-либо выступлений. Как это можно не понимать? А лидеры партии БНФ, у них всегда уровень амбиций значительно превышает их возможность. Нет уж. Лучше грешным быть, чем слыть. Сначала сделайте хоть что-нибудь. Все, Виктория. Сколько можно слухать эту безглуздицу? Гэтые тямки-лямки. Мабуть, оппозиция так слабая. А тут еще некий раздрай на подыходе. Дивное ставление тех, кто марит стать рупором народа. Нехай пасы у дерьме, але кап ни водной хвали не поднялося. А я лечу так. А на во что мне такая стоячая оппозиция потребна? Нехай ты 80% агентов КГБ и Лукашенки у своем же дерьме и потонуть. А я покрочу за тыми одинками, якія мають гонор и честь. За Позняком, Бородачом, Сергеем Коваленком, навод калитой в турме, за Молчаным, Лиховидом. Кольки еще таких хлопцев? Много. Татьяна, Минск. Это Андрей из Пинска. Вот вы в вашей передаче обсуждаете, оппозиция обсуждает, стоит или не стоит идти на выборы. Конечно же, стоит. Нужно идти. Ни в коем случае никакого бойкота не нужно делать. Потому что если вы сделаете, если оппозиция сделает бойкот, то народ про него вообще забудет. А так, выборы – это отличная возможность сказать о себе, донести до народа в такое кризисное, тяжелое время свои мысли, свои идеи, свои взгляды. Так званая оппозиция почала гуторку про так званые выборы и удельничать в их. Диву даешься, кольки можно ходить по варяцкому кругу и стукать одним и тем же лбом в одну и ту же стену, на якой для имитации намалеваны двери. Микола Минск, былый шматразовый назиральник на выборах. Вот уже политологи, политики, аналитики ломают головы. Чому это старый новый президент России Путин с первым визитом наведает менавіта Минск? А на мою думку, тут все зрозуміло. Помните, як не так давно наш проводир заявил, что у Путина, мовляв, нема ни резервов, ни ресурсов, как его, Лукашенко, наклонить. Тому вот что хочу сказать. Григорич, тебе уже давным-давно наклонили, согнули и перегнули, в три погибели. И 31 мая Путин приедет, как Кончаткова тебя наклонить. Добрый день, это Татьяна Борель Сосипович. В минулое входное снова дельничал в Андроуце по Беларуси. Такое уражение, что сёлета нас собираются кормить рапсом, а мальпалова полёва жёлта от яго квітені. Нават праз сотні гадоў, разбураныя вандаламі і войнамі, дзе адноўленыя, дзе не, уражваюць сядзібы Міскевіча ў завосі, Рэйтана ў Грушаўцы, кляштар картэзіянца ў Бярозе. Сучасныя калгаснікі так не ўмеюць гаспадарыць, а тых селян, хто хацеў бы і мог бы, вынішчалі і вынішчаюць. Сапраўдныя гаспадары сялковай уладзе не патрэбны. Да якой цуд праявы мы, беларусы, дажыліся, ехаўшы ў гарадскім аўтобусе, Барановичах. Гутарка со школьником. Пытаюся, у яким классе ты учишься? Отказывая. У шостым, у девятой школы. А знаки какие? Отказывая. Усялякие. 7, 8, 9. А якую замежную мову выучаешь? Отказывая. Белес. А лит? Беллит ты выучаешь? Подумал и отказал. Да. Час пришел на поэзию. Не про каханне і не пра прыроду, а так сказаць пра жыццё гаротнае. Нам, беларусам, да такіх вершаў не прывыкаць. Звыш цэнамі па псіхіцы людской умее ўлада рубануць балюча. І гэтай беспардоннасцю сваёй у гнеў народ уводзіць немінуча. І тут, скуль не возьміся, президент, ніби посланець Бога, виступає. Завсюди він потрібний аргумент у оборону людства відшукає. Ніби наставник в учням добродій докаже необачливой уладі, що нельга заполохваць так людей, що нельга їм зненацку гэтак гадіць. Докаже ён, що цена ў рост петля, адразу затискаць яе ганебна. І вучыць президент, як спакваля народ придушваць ценамі патрэбна. І хоць расці без конца ценам тым, а вінаватых не спастігне кара, прытихне люд, бо збіты злосці ўздым з катла нібыта выпушчана пара. У президента ёсць такі прыём на фоне ўрада выглядаць анёлам, ды як не прыкрываецца добром, а каралём ён выглядае голым ля вонці. Мудра звонці, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я можа і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Іан Максімюк. Mm-hmm.